Cine faptele Sfinților Apostoli citire. În zilele acelea, Pavel a pusese de gând să ocolească Efesul, ca să nu fie nevoit să zăbovească în Asia, fiindcă se grăbea să fie la Ierusalim. Dacă s-ar fi putut de ziua cinzecimii, și a trimis la din Minet la Efes să cheme pe prezbiterii bisericii. Iar dacă au venit aceștia la el, le-au zis lor: luați aminte, dar, de voi înșivă și de toată turma în care Sfântul Duh v-a pus episcop, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, spre care au câștigat-o cu scump sânge de său. Căci eu aceasta o știu, că după ducerea mea vor intra între voi lupi răi care nu vor cruța turma, ba chiar dintre voi se vor ridica oameni care vor găi îndărătnicii ca să atragă preucenici după ei. De aceea privegheați amintindu-vă că 3 ani ziua și noaptea n-am contenit cu lacrimi a vă învăța pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul lui, harului său, care poate să vă zidească tot mai mult, să vă dea moștenire împreună cu toți cei ce sunt sfinți. Argintul, haina și aurul nimănui n-am poftit. Voi știți că pentru nevoile mele, ale celor cu mine, au muncit mâinile acestea ale mele. Și în toate v-am arătat că așa muncind trebuie să sprijiniți pe cei slabi și a ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus, că cel însuși a zis: e mai fericită ta decât a lua. Zicând acestea, Pavel și-au plecat genunchii în sale și împreună cu ei, cu toții s-a rugat. Și Duhului tău, așteptând, am așteptat pe Domnul și-au căutat spre smerenia mea. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. binecuvintează să vâne prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Veșnică, ca să te cunoască pre tine unul adevăratul Dumnezeu și pe care le-ai trimis spre Iisus Hristos. Eu te-am proslăvit pre tine, pre pământ, lucru am săvârșit. Am proslăvit într-o dână. și nu mai sunt în lume, iar aceștia în lume sunt. Și eu la tine vin, Părinte Sfinte, păzește predânși într-un numele tău pe care i-ai dat mie, ca să fie una precum și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam pre ei într-un numele tău, pre care i-ai dat mie i-am păzit, și nimeni dintr-o dânși n-a ferit, fără numai fiul pierzării, ca să se plinească Scriptura. Iar acum la tine vin și acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria mea de plină întru ei. În vremea aceea, în patria sa, învăța prin roade în sinagoga lor, încât se mirau ei și ziceau, de unde este lui înțelepciunea aceasta și puterile? Au, nu este acesta ficiorul tesarului? Au, nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile lui, au, nu sunt toate la noi? Deci de unde sunt lui acestea toate? Și se sminteau într-o dânsul. Iar Iisus a zis lor, nu este proroc cinstit, necinstit fără numai în patria sa și în casa sa. Și n-au făcut acolo puteri multe. Să Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Rodașului și fiului și fiului și acum și pururea și veci vecior, amin, doar îngrește, doar îngrește, doar îngrește! Pentru întreg Domnului Dreacului, azi mai te binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mace sale, nesfinților, săviților și îndutorilor, daților apostoli, cu ale Sfântului Apostol Simon Zilotul și-a celut împreună cu dânsul, acolo la pomenirea săvârșim ale celor întru Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gure de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Anor și pe numele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cu inima plină de bucurie, mărturisesc cuvântul de astăzi că minune mare s-a întâmplat, pentru că în acest pământ acum ne-am adunat un buchet de inimi curate către Dumnezeu să aducem slavă și jertfă de laudă bunului și marelui Dumnezeu. Cred că această oază în care sperăm cu ajutorul bunului Dumnezeu să fie plină de apă, binecuvântată, din totdeauna când veți avea nevoie să fie plină din îndestulare pentru sufletul însetat. Fiindcă la Arșița Mare de astăzi, datorită ereziilor și datorită patimilor care curg în lume de astăzi, multe suflete mor de setea cuvântului lui Dumnezeu. Că atunci când îl cauți pe Dumnezeu și nu-l găsești, poți să ai toată lumea și toată averea din lume, nu te satisface în plinătatea ființei tale. Deci nimic nu a fost mai scump pe lume în sufletul unui om decât Dumnezeu, care este creatorul cerului și a pământului, care este ziditorul și purtătorul sufletelor și a trupurilor noastre. Sfânta Scriptură mărturisește că Dumnezeu nu l-a lăsat niciodată pe om. Dumnezeu s-a arătat din totdeauna ca un bun, ca un atotputernic, ca un blând și lesne neiertător, mai mult sau mai puțin, după cum și omul a fost mai curat sau mai murdar în sufletul său. Înainte de venirea Domnului Hristos în trup, a Fiului lui Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu oglindit în scrierile sfinților proroci, mereu anunțând că va veni mângâierea, că va veni Mesia, că va veni Cel ce va izbăvi pe om din ghearele morții. Dar anii s-au scurs și prorociile trebuiau să se împlinească. Și iată că Dumnezeu, când a găsit de cuvință că este timpul să fie și împlinită prorocia, a mijlocit ca cu 2000 de ani în Vitleemul Iudei să se nască din pururea Fecioara Maria, Cel ce avea să fie numit Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul Mariei, Mesia mult așteptat, Mântuitorul sufletelor noastre. L-am văzut pe Mântuitorul cum a mers până la moarte mărturisind mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Îl vedem pe Hristos cum spune mereu că este Fiul lui Dumnezeu și că a venit trimis al Tatălui pe pământ. Iudeii care crăpau de ciudă, mânia care îi învoltea în fiecare clipă când auzeau sau și vedeau minunile Mântuitorului, evident că nu puteau suporta aceste lucruri și toată această mânie a culminat cu răstignirea Domnului Hristos. După ce Mântuitorul este îngropat, în mormântul lui Iosif din Arimateea îl vedem cum a treia zi înviază din morți, adică duminică dimineața. Înviind Mântuitorul din morți, nu face altceva decât să zdrobească moartea, această temniță în care era închis omul și de unde nu mai avea nicio salvare, nu avea niciun sprijin, ci era, părea închis pentru totdeauna. Pentru aceasta prorocul David în prorociile sale spunea, cursa s-a sfărâmat, iar eu ca o pasăre m-am izbăvit. Deci prin legământul care l-a făcut diavolul și cu Adam după ce a căzut din Eden, toți oamenii, după ce mureau, mergeau cu sufletul în pântecele iadului. Închipuiți-vă o temniță de unde nu mai aveai niciodată șansa ca să ieși acolo. Deci nimeni nu putea ca să-l salveze pe om decât noul Adam, cum l-a numit Sfântul Apostol Pavel mai târziu. Și acesta trebuia ca să fie și Dumnezeu, dar și om. Și pentru aceasta Mântuitorul vine Dumnezeu din veac, din Tată, fără de mamă și pus sub vreme, adică în trup, din mamă, fără de tată. Fiind totodată fața a doua a Sfintei Trăimi. Deci Iisus Hristos pentru aceasta se jertfește din propria Lui voie pentru dragostea de om care a avut-o. Deci iată-L cum vine în răutatea pământului și se lasă ucis de această răutate a iudeilor și a diavolilor, dar aceasta avea să se transforme, de fapt, prin înviere, în acea cursă sfărâmată din care noi ne-am izbăvit. Deci, prin venirea Mântuitorului pe pământ, nu avea să se facă altceva decât să se redeschidă împărăția lui Dumnezeu, care era închisă după căderea lui Adam din Eden. În Sfânta Evanghelie de astăzi, care ați urmărit-o, ați văzut cum spune că viața veșnică este paza poruncilor lui Dumnezeu sau ascultarea de acesta care astăzi a grăit cu Părintele Său. Părinte, a venit ceasul, proslăvește-mă acolo la tine cu slava care am avut-o înainte de a se face lumea. Deci acest grai îl grăiește Hristos pe pământ către Tatăl Său cel Ceresc. Îl grăiește nu ca un neputincios, ci trupul din Hristos, adică partea trupească se roagă către Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc, iată, am venit pe pământ, te-am arătat că Tu ești Dumnezeul, Făcătorul cerului și a pământului. Și cum l-a dovedit că El este Dumnezeul adevărat? Prin minunile care l-a făcut. Și ați văzut cum l-a vindecat pe slăbănog, nu aruncându-l în apa Siluamului, nici turnând alifii pe picioarele lui, ci doar a zis cu cuvântul, ia-ți patul tău și umblă. Minune care nu putea fi săvârșită decât de Cel ce l-a zidit pe om. L-am văzut pe orb care este vindecat de Dumnezeu în cel mai minunat chip. A făcut tină, i-a pus pe ochii lui și a spus, mergi în Siloam și te spală. Și aceasta făcând-o, acel orb, iată că a văzut. De ce a mijlocit Dumnezeu această vindecare a orbului în acest fel? Ca să arate omenirii că acesta este ziditorul cerului și a pământului, că din acel lut, din acea tină pusă pe ochii orbului și cu darul lui Dumnezeu s-a făcut globul ocular care îi lipsea orbului. Deci așa cum în începutul zidirii lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat pământ, după cum spune Sfânta Scriptură, l-a frământat în mâinile sale dumnezeiești și i-a dat chipul care-l avem noi și suflând s-a făcut om chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci iată că făcând globul ocular care lipsea orbului aceluia din naștere, după cum spune evanghelistul, l-a făcut din pământ și în felul acesta s-a dovedit pe pământ că acesta mult așteptat este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, este Făcătorul cerului și a pământului și să nu mai aștepte lumea pe altcineva. Deci prin toate minunile care le-a săvârșit Hristos s-a dovedit că este cu adevărat Făcătorul cerului și a pământului, a omului și totodată este Cel care este în putere să sfărâme cursa morții. Lumea care la timpul acela orbăcăia în întunericul idolatriei nu avea niciun sens în viața lor. Luna călătorea pretutindenea și nicăieri, era ca o corabie fără nicio cârmă, era în bătaia vânturilor și a valurilor, nu avea nicio speranță, Pentru aceasta, spre timpurile venirii Mântuitorului, filozofia păgână îi trimitea pe oameni să se sinucidă. Ajunsese la un fel de desnădejde că nu găseau nimic, nicio odihnă în ființa lor din toată filozofia păgână idolatră. Deci Mântuitorul s-a întrupat din Fecioara Maria atunci când păgânismul a ajuns la apogeu și l-a trântit pe om în cea mai grea desnădejde. Deci, dragilor credincioși, dacă Mântuitorul a venit pe pământ, iată că ne-a lăsat și legile, legi care păzite de către oameni, cei care cred în Hristos, acestea îl vor face demn pe omul păzitor al legilor lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră, începând de la viața de familie și terminând cu societatea unde trăiești sau în instituția unde lucrezi, ești închis în niște legi. Și atunci te poți dovedi că ești un om demn de acolo unde ești pus de către pașii vieții tăi, numai dacă păzești legile acelea. Deci Mântuitorul a venit pe pământ ca să ne jaloneze calea de, prin care putem să mergem, să ne recucerim împărăția lui Dumnezeu. Și iată că iudeul care l-a răstignit pe Hristos, l-a ucis pe cruce, crezând că a câștigat bătălia cu Dumnezeu, războiul cu Dumnezeu, mai rău s-a înșelat. Fiindcă prin moartea Mântuitorului, sinagoga iudaică avea să cadă din dar și din sfărâmăturile acelei sinagogi avea să răsară noua sinagogă, Biserica Creștină, adică aceasta în care astăzi noi ne închinăm. Dragilor credincioși, iudeul nu a putut suporta pe niciun om care avea să lepede idolatria și să-l declare pe acesta care el a omorât că este Hristos, Mesia, și că este Făcătorul Cerului și a Pământului. Și așa s-a făcut că timp de 300 de ani de zile de la înălțarea Mântuitorului la ceruri cu tot cu trup a curs mult sânge pe pământ. A curs mult sânge din trupurile inocente a celor care îl mărturiseau pe acesta care astăzi grăiește cu Tatăl Său, adică Mântuitorul nostru, că este Dumnezeu cel adevărat. Păgânii timpul aceluia care erau încorsetați în idolatrie, în filozofiile idolatre și totodată a patimilor trupești, nu aveau nicio jenă că e copil, că e bătrân, că e femeie, că e bărbat. Ucidea tot ce era în cale, după cum era edictul dat de către împărat. Ucideți pe tot cel ce se va numi creștin și nu se va lepăda de Iisus Hristos, sau cum îl numeau, Galileianul, Fiul Marii sau Nazarinianul. Acest sânge inocent a curs timp de 300 de ani de zile până când a venit împăratul Constantin și la anul 314 a dat acel edict de la Milano prin care a oprit omorârea creștinilor. Dar tot în acest timp iudeii au semănat nenumărate erezii. Erezii care atunci erau în faza de fașă, iată-le acum răsar din nou, ca spinii răsar peste vremuri din rădăcina care a apus de mult. Sfinții părinți care trăiau cele duhovnicești și erau conducătorii duhovnicești ai lumii creștine, se rugau prin peșteri, prin crăpăturile pământului, își uscau trupurile de atâta post și rugăciune ca să-i ajute Dumnezeu să poată să zdrobească ereziile timpul aceluia. Și fiindcă Dumnezeu a văzut lacrima și a auzit suspinul atâtor creștini uciși, l-a trimis pe Sfântul împărat Constantin l-a ridicat la împărăție cu voia sa, la împărăția romană, că a văzut ceva curat în acest om, a văzut acea milă, dar nu ucide cu sânge rece. Și în felul acesta, primul împărat creștin, care noi îl serbăm și în biserica noastră ca sfânt împreună cu mama sa, Elena, deci Constantin și Elena, iată că a adus pentru prima dată în istoria creștinismului antic acea bucurie de a nu mai curge sânge din trupurile celor care îl mărturisesc pe Hristos. Sfinții părinți ai timpul acelui an s-au sfătuit cu împăratul Constantin și l-au rugat pentru binele Bisericii lui Hristos să convoace un sinod. Sinod ecumenic, cum s-a numit atunci și îl numim și noi până în zilele noastre. Iată unde s-au adunat peste 300 de sfinți părinți, 318 sfinți părinți în cetatea Niceii și sub președinția împăratului Constantin, iar ca ierarh era Osie de Cordoba din îndepărtata Spanie, prezidând lucrările Sfântului Sinod de la Nicea. Acesta a rămas în istoria creștinismului ca fiind primul sinod ecumenic unde s-au hotărât legile de bună conduită și dumnezeiască și duhovnicească conduită a unui creștin spre a merge pe cărarea cea bună de a-și recuceri împărăția lui Dumnezeu. La acest sinod ecumenic, unde s-au adunat ierarhii lumii timpul aceluia, preoți, diaconi și călugării cei mai pregătiți, s-a hotărât data Sfintelor Paști, fiindcă Sfintele Paști, care era mama tuturor sărbătorilor creștine, învierea Domnului Hristos, fără de care nu poate exista mântuirea omului, nu se sărba la aceeași dată în toată lumea creștină. Și prin sinodul de la Nicea, a cărei pomenire o facem astăzi, în această duminică după Paști, s-a hotărât ca Sfintele Paști creștinești să se așeze în fiecare an cât va fi luna după patru criterii. Întotdeauna să fie după echinocțiu de primăvară, întotdeauna să fie duminica, sărbătoarea Paștelui, întotdeauna după Paște, după luna plină a lunii lui Martie și niciodată cu Paștele evreiești. Deci, Paștele creștinești, învierea Domnului trebuia să se serbeze neapărat după Paștele evreiesc. Și de ce trebuia să se țină cont atât de strict de acest lucru? Din cauza că Paștele evreiești l-am văzut cum moare Hristos. Deci este cu necuviință ca un creștinism să se serbeze învierea Domnului Hristos înainte de Paștele evreiești, de îndată ce Hristos nu a murit. Că evreii la Paștele lor serbau moartea aceluia ce l-au răstignit pe cruce, după venirea lui Hristos, bineînțeles. Deci întâi îl omoară iudeii și apoi învie în înduiala creștinească. Tot aici se hotărăște o primă parte a simbolului creștin, care este frumosul și nemuritorul crez. Aici, iubiților credincioși, se trasează legile de bună conduită pentru clerici, episcop de va fi, diacon sau preot. Deci prin toate practicalele, canoanele sfinte care s-au făcut atunci la sinodul întâi de la Nicea, s-au pus bazele ecumenice a Bisericii lui Hristos. Ecumenic vorbesc nu în etimologia cuvântului fals din ziua de astăzi, care se mediatizează cu atâta tărie și în țara noastră și peste toată lumea, ci ecumenic, care înseamnă a tot cuprinsător, adică pe toată suprafața pământului să fie o lege, dar o lege creștină. Și tot cel ce va păstra, cum spuneau Sfinții Părinți, aceste sfinte legi, pace vor avea, iar cine nu va păzi, numai tulburare și dezbinare va fi în sufletul aceluia și în sufletul oamenilor în general. Că vedem și noi, întotdeauna la celula de bază care este familia, dacă nu se păstrează elementarele legi de bună conduită, care vi le-ați așezat frățiile voastre, ați văzut cum vine tulburare și dezbinare, ceartă, neodihnă, nu mai ești un om odihnit, nu mai ești un om în păcat. Așa se explică mulțimea ereziilor care în zilele noastre au ajuns la 10.000 în numărul lor pe tot pământul. Fiindcă oamenii, mofturile lor, nu au vrut ca să mai păstreze legile sfintelor sinoade ecumenice și și-au ales niște legi după mofturile lor, după pântecele lor, crezând că împacă și pântecele și pe Dumnezeu. Lucru care este antagonic. Nu poți să stai niciodată cu cea legitimă și cu cea prea curvă, cum spune și Apostolul. Deci, dragilor credincioși, acest sinod de la Nicea îl numim ca întâi stătător dintre sinoadele ecumenice și totodată baza de temelie, fundația Bisericii creștine. Dar iată că oamenii de-a lungul veacurilor și până în zilele noastre au încercat tot ca să modifice aceste legi creștinești, până când au ajuns în ziua de astăzi să fie doar o umbră, să fie un creștin transparent, un creștin doar etichetat creștin, iar faptic mort definitiv. Deci vedem cum Mântuitorul, în discuția care o are cu Tatăl Ceresc, cei care mi-ai dat, Doamne, Tată Ceresc, iată că i-am păzit, iar de acum aducându-se avea să-i păzească cu darul Duhului Sfânt, dar nu pe toată lumea, ci numai pe cei care cred cu adevărat în Hristos. Că după cum spune Sfântul Apostol Pavel, Hristos este sfârșitul legii și spre mântuirea tot celuia ce crede. Iar ceea ce se propovăduiește la veacul acesta care ni s-a dat nouă să trăim, se propovăduiește un Hristos mincinos, un Hristos ecumenic, un Hristos care de fapt nu mai seamănă a Dumnezeu. Ce să împrumuți din credința musulmană, ce să mai iei din credința iudaică, ce să mai iei din credințele celelalte străine întru totul ortodoxiei în care a subzistat întotdeauna mântuirea omului. Iar la veacul acesta, ca să distrugă definitiv creștinismul, oamenii s-au unit, parcă au făcut o coaliție nebună ca să unească într-un singur loc și într-o singură dogmă toate credințele lumii, ceea ce este mediatizat ecumenismul. Deci îl vedem pe Mântuitorul cum spune destul de clar și l-am văzut destul de bine arătat în atributele sale, în toată ființa lui cine este. Pentru ce să mai alergăm după alți Hristoși mincinoși? Dacă l-am văzut pe Hristos că a postit rugându-se 40 de zile și 40 de nopți pentru omenire, am văzut pe proroci cum au postit și ei, i-am văzut pe Sfinții Apostoli cum și-au chinuit trupurile prin cele mai mari nevoințe și prin post, prin înfrânări, ca prin aceasta să ajungă cuvântul lui Dumnezeu până în zilele noastre. Și iată oamenii de astăzi care sunt atât de pofticioși și carnali au rupt posturile. Îi vedem pe Sfinții Apostoli cum predă și toarnă totodată în cea mai firească formă posibilă legile de conduită ale căsniciei, spunând destul de clar, bărbatul este pentru femei și femeia pentru bărbat și să nu oprească unul altuia datoria. Bărbatul să dea datornica dragoste femei și femeia datornica dragoste bărbatului. Iată în zilele noastre cum se distruge acest lucru. Și vedem ce înseamnă această distrugere a legii elementare de subsistențe a familiei, din care se naște viață. Deci toate acestea sunt lăsate cu atâta discreție ca să ajungă lumea în cea mai grea nebunie și în final își pregătește încetul cu încetul sfârșitul acel, iarăși spun, mult mediatizat apocalips. Dragilor credincioși, cred că înțeleptul lucru este pentru fiecare de noi ca să ne pregătim din timp, cum spuneau înțelepții teologi ai creștinismului, încă din tinerețe îmi fac o odihnă pentru bătrânețe. Deci încă din timp să ne împăcăm cu Dumnezeu, cu fărâma de viață care a mai rămas în noi, să folosim timpul și puterile și mintea noastră, limpezimea minții, să le folosim măcar cât de cât și spre cele dumnezeiești. Că vedeți, ori faci bine, ori faci rău, soarele tot răsare și apune, smulgând din tine timpul și te coboară în senilitatea bătrâneții, în neputințele bătrâneții. Deci dacă ori faci bine, ori rău, timpul tot trece, nu poți opri și ajungi în pragul bătrânețelor, un sfâșiat, un jefuit, un nimeni și un nimic și trebuie să dai seama cu Dumnezeu de toată viața ta și de toate faptele tale. Oare nu înțelept lucru este că așa cum ne-a prins vârsta fiecăruia din noi să începem așa cum începe copilul să meargă, ținut de brațe de mama sau de tata, așa să mergem ținuți de poruncile lui Dumnezeu spre cele duhovnicești. Haideți să încercăm, măcar din curiozitate pentru cei care nu dați poate crezarea acestui cuvânt, măcar din curiozitate să te măsori cine ești. Dacă Sfânta Biserică spune că astăzi să postez, să mă lupt cu mine, să mă văd, aș fi în stare să postez. Dacă cine-ți bate în ușa vieții tale, trăgându-te spre păcat, luptă-te cu fiara din tine, oare nu aș putea să mă înfrânez și să nu-mi necinstesc patul? Dacă fiara din tine dă să urle ca o fiară în pădure de mânie, stăpânește-te atunci și nu arunca în jurătură sau cuvânt murdar sau chiar lovire a aproapelui tău. Și acesta îndeplinindu-le, veți vedea după ce trece ceasul acela al mâniei sau al poftei trupești sau de altă nuanță fiind, câtă odihnă ai în sufletul tău că ai făcut și tu ceva, nu pentru om, ci pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu, văzându-ți acest lucru, că te zbucium în sinea ta, ca să nu calci poruncile Lui, oare nu te va iubi mai mult? Deci așa să-L înțelegem pe Dumnezeu, nu numai atunci când ai nevoie. Dumnezeu nu este o marionetă să-ți vină imediat ca să te ajute atunci când ochii sunt înlăcrimați și inima sfâșiată de durere. Cu ce este tributar Dumnezeu? Ce i-ai dat lui ca El să-ți dea ție când îl chem ca pe o slugă? Cred că înțelept lucru este să ne punem bine în cea mai bună prietenie cu acesta care a murit pentru noi, cu acesta care a înviat și care s-a numit și se numește întâi născut din morți. Așa să înțelegem creștinismul în noi și în general în ființa fiecăruia om, a familiei, a copilului, în ființa fiecărei nații. Dragilor credincioși, acestea, dacă le veți păzi, încetul cu încetul veți găsi multă odihnă în sufletele dumneavoastră. Păstrați-vă credința cea adevărată în care s-a născut poporul român, în care poporul român s-a mântuit de-a lungul sutelor de ani. Să nu mai alergăm după Dumnezei străini, că acești Dumnezei străini care sunt propovăduiți astăzi nu sunt alții decât idolii din antichitate. De exemplu, oare mai trebuie la inteligența lumii de astăzi să mai facă pe Bacus din statuie, din aur sau din piatră și să te duci să-i jertfești lui? Bacus a rămas doar ca o idee, zeul băuturii. Și iată cât slujitori sunt în lumea de astăzi acestui zeu. Că momentul când bei de uiți de tine, iată, ești cu adevărat un slujitor zelos acestui zeu. Oare mai trebuie să mai vezi pe Afrodita antică turnată în aur, în argint, ca să-i slujești ei? Vedem lumea cum este îngenunchiată în fața acestor fapte atât de murdare și din care se nasc și războaie, morți, neodihnă, curvia fiind aceasta. Dragilor credincioși, deci fiecare din dumneavoastră gândiți bine rostul vieții pe pământ, că nu este acesta care se mediatizează. Aici e raiul, aici e iadul. Omul e și Dumnezeu, omul e și diavol. Semănând aceste feluri de minciuni, evident că îi scoate din inima și din conștiința omului pe Dumnezeu și atunci omul rămâne gol pe dinăuntru, doar chip având de om, dar înăuntru este o fiare, este un burete sec. L-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte, după cum sunt ele spuse și pricepute, să cadă în inimile dumneavoastră ca niște semințe din care să rodească floarea frumoasă a mântuirii. Să punem fiecare din noi un început bun în mântuire. Și așa cum un bolnav când este cercetat de medic, în primul rând trebuie să întrerupă originea bolii, așa este și în vindecarea trupească. Opriți-vă în primul rând păcatul și apoi venind la biserică, mărturisindu-vă și păzind legile lui Dumnezeu, veți vedea cum rănile încep să se închidă din ce în ce mai mult și atunci vei avea cu adevărat sănătate în conștiința ta, în sufletul tău. Că dacă Dumnezeu ți se retrage definitiv din conștiința ta, din ființa ta, atunci ai pierdut totul. Tot aurul din lume să-l ai în jurul tău nu te satisface, nu te cântă, dacă nu-L ai pe Dumnezeu ca cel mai bun prieten. Dragilor credincioși, bunul Dumnezeu să-și reverse marea Lui milostivire peste fiecare din noi, să dea un strop de pace și din lumina sa, lumina învierii, în mințile noastre, în familiile dumneavoastră, în mănăstiri, în bisericile noastre și în toată lumea. Ca acestea fiind date de către Dumnezeu ca un dar, să ne bucurăm și cu adevărat să-i spunem că El este Fiul lui Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.